Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są większe pieniądze dla służby zdrowia. Szef NFZ podpisał zarządzanie w tej sprawie. Jens Stoltenberg pozostanie sekretarzem generalnym NATO do końca września 2022 roku. Hasydzi przyjechali do Leżajska, modlą się przy grobowcu cadyka Elimelecha. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna podpisał zarządzenie w sprawie uruchomienia środków finansowych z rezerwy ogólnej. Jak wyjaśnia rzecznik NFZ Andrzej Troszyński, nakłady na służbę zdrowia zostaną zwiększone o ponad 735 milionów złotych. W ten sposób po pierwsze jest realizowana zapowiedź, obietnica ministra zdrowia podniesienia wyceny świadczeń wykonywanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. To jest kwota 680 milionów złotych. Po drugie, chodzi o zabezpieczenie finansowania pilotaży opieki nad pacjentami leczonymi w ramach sieci onkologicznej. To jest kwota 32 milionów złotych. A kolejne 22 miliony złotych mają zostać przeznaczone na zabezpieczenie finansowania opieki zdrowotnej udzielanej w ramach pilotażowego programu leczenia udaru niedokrwiennego. Jens Stoltenberg pozostanie sekretarzem generalnym NATO do końca września 2022 roku. Ambasadorowie państw członkowskich zdecydowali o przedłużeniu mu mandatu, o czym Rada Północnoatlantycka poinformowała w krótkim komunikacie. Kadencja Jensa Stoltenberga została przedłużona już po raz drugi. Były premier Norwegii stanął na czele sojuszu jesienią 2014 roku i miał pozostać na stanowisku 4 lata, ale najpierw zdecydowano o przedłużeniu kadencji do 2020 roku, a teraz do 2022. Sojusz w ostatnich latach dostosowywał się do zmieniającej się sytuacji pod względem bezpieczeństwa. Agresywne działania Rosji spowodowały, że sojusznicy podjęli historyczną decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Do Polski i krajów bałtyckich wysłano 4 międzynarodowe bataliony po 1000 żołnierzy każdy. Decyzja zapadła na szczycie w Walii, kiedy na czele sojuszu stał jeszcze Anders Fogh Rasmussen, ale to Jens Stoltenberg ją wdrożył. Także Norweg, w przeciwieństwie do swych poprzedników, był bardziej stanowczy wobec sojuszników, naciskając na zwiększenie wydatków na obronę. Ale wynikało to również ze zmiany w Białym Domu, kiedy prezydentem USA został Donald Trump, zaczął domagać się głośno od sojuszników realizacji zobowiązań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hasydzi zgromadzili się dziś w Leżajsku na Podkarpaciu, modlą się przy grobowcu cadyka Elimelecha. Pielgrzymki Hasydów odbywają się zazwyczaj rotacyjnie. Część Żydów po modłach opuszcza Leżajsk, a kolejni przybywają. Ma to związek m.in. z ograniczoną liczbą noclegów, mówi rabin Shalom Stambler z Chabad Polska. Dzisiaj jest rocznica śmierci cadyk rabi Elimelech z Leżajsk, który umarł według większość wersji 233 lata temu. This is the day where the great rabbina. Jest to dzień, gdy wielki rabin zmarł ponad 200 lat temu. I my wierzymy, że dzisiaj on schodzi z nieba na ziemię. I my przynosimy do niego wiele naszych problemów, to czego nam potrzeba. Wierzymy, że on zanosi je do Boga, który na nie odpowiada. I dlatego przyjeżdżamy tu z całego świata. Z Izraela, z Ameryki, z Belgii, z Anglii, ze Szwajcarii. Wiele osób prosi o szczęście w życiu rodzinnym, o dzieci. Mówi, że czuje tutaj bardzo wygodne, bardzo naturalne. Jest wzruszony z tego faktu, że on zdaje sobie sprawę, że jego dziadkowie szli na te same ulice, a on tutaj po tyle lat jest w to samo miejsce. To ma dla niego ogromne znaczenie. Dla Hasydów Leżajsk wraz z grobem cadyka Elimelecha jest jednym z najświętszych miejsc na świecie. Marek Mądrzejewski został laureatem Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia. Wicedyrektora programu pierwszego wyróżniono za cykliczną audycję Debata Jedynki. Marek Mądrzejewski wyjaśnia, jakie elementy mają wpływ na poziom debaty. Wystarczy być sobą, wystarczy być kulturalnym. Wystarczy się przygotowywać do programu i pamiętać, że z drugiej strony są słuchacze, dla których różnego rodzaju figle może wydają się atrakcyjne, ale tak naprawdę to zmierza się do tego, żeby po takim programie wiedzieli więcej. W tym roku do nagrody byli też nominowani m.in. dziennikarze radiowej Trójki Janusz Deblesem i Beata Michniewicz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Piłka nożna na początek i wieści z Wysp Brytyjskich. Ole Gunnar Solskjaer podpisał 3-letni kontrakt z Manchesterem United. Przez ostatnie miesiące był trenerem tymczasowym, teraz przejął Czerwone Diabły na dobre i na złe. To zawsze było moje marzenie, może trochę naiwne marzenie, ale prawda jest taka, że towarzyszyło mi od zawsze. Wziąć odpowiedzialność za ten niesamowity, wielki, rodzinny klub. Tego chciałem i teraz jestem zaszczycony, że powierzono mi tę odpowiedzialność. Pod wodzą 46-latka United wygrali 14 z 19 rozegranych meczów. Norweg zostaje na Old Trafford na dłużej ze swoim japońskim klubem, postanowił się związać Michał Kubiak. Kapitan reprezentacji polskich siatkarzy pogra w Panasonic Panthers przez kolejne 2 lata. To teraz o pożegnaniach. Z reprezentacją Argentyny żegna się Gonzalo Higuain. Postanowił zakończyć rozdział kadry, dla której strzelił 31 bramek w 75 meczach. Największy sukces to wicemistrzostwo świata w 2014 roku. Argentyna przegrała w finale z Niemcami, a Higuain kilka dogodnych sytuacji zmarnował. Wracając do wątku siatkarskiego, znam już komplet drużyn, które zagrają w półfinałach Mistrzostw Polski Siatkarek. W gronie 4 najlepszych są 2 drużyny z Łodzi. W rywalizacji do 2 zwycięstw ŁKS wyeliminował BKS Bielsko-Biała, a Grot Budowlani bez straty seta odprawił Pałac Bydgoszcz. W półfinałach ŁKS zagra z deweloperem Skyres Rzeszów, a Grot Budowlani z Chemikiem Police. W Skopie trwają Mistrzostwa Europy w szachach. Bardzo dobrze spisuje się Kacper Piorun. Polak po remisie w 10. przedostatniej rundzie z reprezentantem Gruzji Iwanem Czeparinowem zajmuje 2. miejsce. Liderem jest Rosjanin Władysław Artiemiejew. Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez jest zatem liderem kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii, a do tego wygrał 4. etap. Rafał Majka był dzisiaj 10., a w generalce awansował na 9. miejsce. Jutro chmury i deszcz może spaść na północy i wschodzie. 7 stopni w Suwałkach, 11 w Krakowie i Katowicach, 12 w Warszawie i Poznaniu, 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Irena Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, że właśnie pomaga się temu, który tonie. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. To ponad moje siły, bym co wieczór nie widział w mojej wyobraźni twego lekko zamglonego obrazu, który jest rozkoszą moich przekrwionych oczu. To ponad moje siły, żebym we śnie nie sączył miodowej słodyczy z twych lekko, lekko uchylonych ust. Wysoko nad ciemnymi chmurami księżyc głośno wyśmiewa mój ból. Myśli origami, papierowy król. Ponad moje siły, bym nie pragnął ubóstwiać twojej niewinności, która we mnie dojrzewa. Moje myśli ogarnia nieuchronnie. Nie jest mi to dane, niech więc tak będzie. Wysoko nad ciemnymi chmurami księżyc głośno wyśmiewa mój ból. Układam myśli origami, papierowy król. Wysoko nad ciemnymi chmurami księżyc głośno wyśmiewa mój ból. Układam myśli origami, papierowy król. No, niespodzianka, prawda? Że to harmonika? Jest, no właśnie, bo harmonika jest głównym bohaterem tej płyty, można powiedzieć, ponieważ Karol Zieliński, to nazwisko się pojawia na okładce, jest człowiekiem, który gra na harmonijce, pewnie na harmonijkach wielu. Jakbyśmy zobaczyli cały zestaw, no to pewnie to jest walizka, z którą jeździ na koncerty, podobnie jak Sławek Wierzcholski. Ale no tutaj na tej płycie pozbierał różnych znajomych, z którymi tak myślę występował, gdzieś spotykał się na różnych warsztatach bluesowych. I na dodatek jeszcze Karol Zieliński pisze teksty, które są wykonywane na tym albumie, więc no gdyby państwo spotkali taką płytę, Karol Zieliński, Pieśń Nadziei, no to warto się zainteresować, bo no jedno, co nie ulega wątpliwości, ta harmonijka, a czasem dwie harmonijki, bardzo pięknie na tej płycie i kolorowo brzmią, bo ta płyta jest zróżnicowana stylistycznie jeszcze na dodatek. Czyli to oznacza, że można po prostu usłyszeć, że harmonijka to nie tylko musi być country blues. Tak, ja cały czas po latach, które minęły od tej imprezy, na której byłem w Poznaniu, zaczarowany świat harmonijki, mam po prostu taką traumę, że po 8 godzinach słuchania występów ludzi grających na harmonijce ustnej zostaje tylko taki świdrujący ból w uchu, a tutaj ta harmonika naprawdę bardzo, bardzo ładnie brzmi i może mi ta trauma przejdzie. No to panie Karolu, to byłoby naprawdę wielkie osiągnięcie. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Nie udaję kogoś, kim nie byłem i nie będę. 4 marca ukazała się nowa, autorska płyta Krzysztofa Myszkowskiego i zespołu Stare Dobre Małżeństwo, zatytułowana Chłopiec z plakatu. Najbliższe koncerty zespołu, na których będzie można usłyszeć piosenki z tego krążka, odbędą się w sobotę 30 marca w Szczecińskiej Filharmonii i w niedzielę 31 w Koszalińskim Centrum Kultury. Początek o 18:00. Jubileusz jest dodatkiem do człowieka. Umożliwia orientację w położeniu. 2 kwietnia, we wtorek, minie pierwsza rocznica śmierci Zbigniewa Łapińskiego. Z tej okazji w Służewskim Domu Kultury w Warszawie odbędzie się koncert zatytułowany Kiedy smutek się zmiesza z wieczorem, w którym wystąpią m.in. Joanna Lewandowska, Justyna Panfilewicz i Izabela Szafrańska, a wspomnienia snuć będzie Jan Kondrak. Początek o 19:00. Zazwyczaj się udaje roztrwonić siły i zdrowie. Jedno, co pozostaje, to o tej drodze opowieść. Równo za tydzień, w czwartek, 4 kwietnia, w Keja Pubie w Łodzi swoje, ale nie tylko swoje, piosenki zaśpiewa Jolka Sip. Wśród preferowanych autorów znajdą się m.in. Jacques Brel, Włodzimierz Wysocki, Janis Joplin, Jan Kondrak, Hanna Lewandowska i Piotr Selim, Marcin Różycki i Jacek Musiatowicz. Początek o 19:00. I musi być deszcz, czy nie chcesz, czy chcesz? I musi być klaps, taka szkoła. I musi być dym, bo z dymem to film zawsze o pomstę woła. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. GIP, czyli gitarą i piórem, @polskieradio.pl, to jest adres do korespondencji dla państwa. No może państwo już słyszeli, może państwo gdzieś czytali, ale zespół, który w tym roku otrzymał główną nagrodę na IAP-ie, zresztą może nie uprzedzajmy faktów. Dostaliśmy nagranie ze studenckiego Radia Żak. Proszę posłuchać. A imię jej 44. Między 8 a 10 marca w Łodzi odbyła się JAPA, czyli Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej. To była 44. edycja festiwalu. JAPA rozpoczęła się w piątek od wspomnienia Jurka Bożyka, który odszedł zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem przeglądu. To artysta, który swoim utworem Studenckie Lato właściwie co roku otwierał festiwal. Studenckie lato, ogniskami rozjaśnione. Nie słyszę was, nie słyszę. Studenckie lato, pod namiotem zimny sen. Studenckie lato, w którą tylko spojrzeć w stronę. Ła, ła, ła, ła, tam młode twarze, tam młodzieńczy słyszę śmiech. Staszek Szczeciński z zespołu Mikroklimat. Ogromne brawa. Najważniejszym punktem JAP-y jest oczywiście koncert konkursowy. Dzięki niemu artyści, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na scenie, mogą stać się prawdziwymi gwiazdami poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i turystycznej. Zwycięzcą 44. JAP-y został zespół Oczy Baszki, którego liderka Baszka Biel zdobyła również nagrodę imienia Małgosi Zwierzchowskiej. Do domu wraca przez skoszone pola, przystaje coraz zmęczony Tomasz, żeby pod czoła szorstką ręką otrzeć. Ściemnia się niebo, do domu trzeba ścieżki uważnie Tomasz wypatruje, a w polu kamień słońcem rozgrzany przysiadł więc na nim Tomasz zatroskany. Zgarbił się nieco, ukrył głowę w dłoniach i siedzi tak Tomasz i po myślach jak po polu płaci. Baszka Biel zespołu Oczy Baszki tak komentuje udział w Japie. Zawsze szukamy swojego miejsca na różnych festiwalach, bo mamy wrażenie, że nigdzie nie pasujemy do końca. Więc spróbowałyśmy Japy i faktycznie to jest takie miejsce niesamowite, że czuję się ciepły odbiór. Niezależnie od tego, co się gra, na jakim poziomie się gra, jak się podchodzi do grania, czuć, że jest to taki ciepły odbiór publiczności, która docenia w ogóle muzykowanie samo w sobie. Jakkolwiek by to banalnie brzmiało, ale tak się to czuje. Trzecie miejsce ex aequo zajęli duet Gunia Marańda oraz Irena Salwowska, a drugą nagrodę jury przyznało zespołowi Wbrew Pozorom. Na scenie nie zabrakło również laureatów poprzednich JAB. Zagrali grupa Na Swoim, Teatr Piosenki Młyn oraz Jan i Klan. Autorów stylistycznych przebojów reprezentowali Tomek Lewandowski, Leszek Kopeć czy EKT Gdynia. Panna Zosia ma w oczach dwa nieba, trochę lata z nowej beczki czy nie. La la la la. Bo stawię dom w górach, a potem siądę na ławce. Jutrzejszą pogodę wyczytam w chmurach, spokojnie pykając fajkę. Wezmę się gierkę, bo stawię dom w górach, a potem siądę na ławce. Jutrzejszą pogodę wyczytam w chmurach, spokojnie pykając fajkę. Prawdziwą gratką dla wszystkich Japowiczów był występ Lubelskiej Federacji Bardów, która obchodziła jubileusz 20 lat istnienia. Kiedy jednak spod rzęs zasłony wyjrzy do mnie dogłębnie zielony, mokry smutek zielonej żaby, to przeciwnie, staje się słaby. Jakiś taki dogłębnie zielony, całkiem rozkojarzony, jak polny konik staruszek, specjalista od wzruszeń. I już jestem dogłębnie zielony, całkiem rozkojarzony, jak polny konik staruszek, specjalista od wzruszeń. 44. Japa przeszła już do historii, a my odliczamy do 45. edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej, która odbędzie się między 13 a 15 marca 2020 roku. Materiał przygotowała Martyna Głąb. Bardzo dziękujemy. Martyna ze Studenckiego Radia Żak. Taka korespondencja do nas przyszła. No fajnie. Jak ładnie poskładane to wszystko. No, też powinny się jakieś teksty pojawić w strefie piosenki, bo my też tam mieliśmy swojego przedstawiciela, ale coś się jakoś ociąga z pisaniem. No może to było zbyt silne przeżycie, żeby tak od razu. A w ogóle muszę go zapytać, co tam słychać z naszymi tekstami pojapowymi. Jak być może państwo pamiętają, w drodze na Japę u nas zatrzymał się zespół Grzane Wino. Piotr Zapart, gitara akustyczna, wokal i śpiew. Paweł Czop, skrzypce. Andrzej Zając, harmonijka ustna. Marcin Żera, gitara i śpiew. Stefan Żukowski, bas. Jaka jest historia zespołu Grzane Wino? Zespół powstał w 2016 roku. To było chyba gdzieś na wiosnę. Był taki przegląd u nas, przegląd barwinek, przegląd w jednej z restauracji rzeszowskich. No i udało się. Wymogiem festiwalu przeglądu barwinek było to, że już musieliśmy mieć swój repertuar, więc w międzyczasie napisała do nas taka poetka Bożena Spryńska z Przemyśla, która chciała, żebym zaśpiewał jej teksty jeszcze w innym zespole, w którym gram. Ale okazało się, że te teksty są mało bluesowe, bo tamten skład jest bluesowy, a bardziej takie turystyczne, bieszczadzkie, no więc folkowe. Postanowiliśmy tutaj wykorzystać te teksty i stworzyć nową formację. Zmieniliśmy nazwę na bardziej uniwersalną, czyli Grzane Wino. I ta nazwa już została do dzisiaj. Także tu no, wystartowaliśmy w kolejnym etapie, czyli tam był przegląd barwinek przy Festiwalu Natchnienia Bieszczadem. Również się udało w 2016 zająć pierwsze miejsce. No i to był taki dla nas sygnał, że jednak coś w tym kierunku trzeba robić. Dziękujemy bardzo. Teraz zagramy coś troszkę weselszego. Piosenkę o naszym mieście, Rzeszowie, bo stamtąd pochodzimy. Niektórzy mówią, że jak już Rzeszów, to właściwie Bieszczady. Przyjaciele, koledzy i plany, twoje miasto pachnące dzieciństwem, zakurzone kamienice, kramy. Twoje miasto, gdzie miłość straciłaś, tę najpierwszą, uczciwą, wspaniałą, gdzie rozstania, przyjazdy, powroty i szalone imprezy do rana. Imprezy do rana. To zespół Grzane Wino z naszego studia koncertowego. Już słuchali Państwo tej piosenki, więc oczywiście skracamy, bo mało czasu. No tak. Ale przenosimy się zupełnie niedaleko stąd, niedaleko od studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę posłuchać. No jest klimacik, gra radyjko, stukają filiżanki, szklanki. No a spotykam się z okazji wydania twojej nowej płyty. Jest to płyta koncertowa, nagrana w piwnicy pod Baranami. No i bardzo się cieszę, że jest. To był fajny koncert? Mnie się podobało. Ludzie wychodzili zadowoleni. Moi koledzy, którzy wtedy ze mną grali, w większości serdeczni, bardzo dobrzy koledzy, których znam od wielu, wielu, wielu lat, ale jednak zawodowi, bardzo poważni muzycy, stwierdzili, że natychmiast gramy płytę studyjną. Więc chyba się wszystkim podobało. Taką mam nadzieję. Ja na razie jeszcze nie mam dość słuchania tej płyty. Moi najbliżsi powolutku już zaczynają mieć. Ja je jeszcze słucham z przyjemnością. Pan Bóg mnie oszczędza. Przemykam jako tako przez dzień, noc i dzień. Lekarz mi niepotrzebny, za wcześnie na księdza. Nie kładzie się na mnie żaden większy cień. Mogę mówić sobie prawdę prosto w oczy, nie robić uników jak większość kolegów. Choć nie wiem, jak sprawy dalej się potoczą. Dbam o wyraz ogólny i nie jeden szczegół. Dbam o wyraz ogólny i nie jeden. I co ważne, doceniam wysiłek kosmosu, żeby świat poczłapał w coraz lepszą stronę. Najważniejsze nie żądać łap czy wiod losu, gdy pół życia się miało na szyi postronek. Mogę mówić sobie prawdę prosto w oczy, nie robić uników jak większość kolegów. Choć nie wiem, jak sprawy dalej się potoczą, dbam o wyraz ogólny i nie jeden szczegół. Thank you. sobie prawdę prosto w oczy, nie robić uników jak większość kolegów, choć nie wiem jak sprawy dalej się potoczą. Dbam o wyraz ogólny i nie jeden szczegół. Dbam o wyraz ogólny i nie jeden szczegół. Dbam o wyraz ogólny i nie jeden. Miłe miejsce. Radyjko grało, ale nie powiedziałeś, kto będzie z tobą rozmawiał, czy też z kim rozmawiałeś i jakiej płyty słuchamy. Tomek Lewandowski, jego najnowsza płyta, koncert w piwnicy pod Baranami, o tym już mówiliśmy, więc państwo pewnie się domyślili. A teraz przenosimy się do naszych zaległości grudniowych, czyli jubileusz zespołu Cztery Pory Roku. Dziękujemy bardzo. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie. Jest to dla nas ogromny zaszczyt móc gościć was tutaj muzycznie. No cóż, stuknęło nam już 25 lat. Bywało różnie. Bywały smutki, radości, bywały wzloty i upadki, bywały sukcesy i porażki, ale myślę, że największym sukcesem jest to, że my po prostu te 25 lat ze sobą wytrzymaliśmy. Bardzo ładnie wyglądacie na scenie, to też to powiedzieć. Dziękujemy bardzo. O, dziękuję. Pomimo wieku. Nawet Grzesiek? To za sprawą też pracowników Chełmskiego Domu Kultury, oświetleniowca i wszystkich osób, które dbały o to właśnie, żeby to tak wyglądało, jak wyglądało. Nie wiem, czy wiesz, że my praktycznie w trakcie koncertu zmienialiśmy repertuar. Nie. Bo tam, gdzie były mocne zadęcia, mocne uderzenia albo gdzieś wysokie dźwięki, mówię o wokalu, po prostu musieliśmy z tych piosenek zrezygnować, bo lista była trochę inna, ale w trakcie trzeba było się po prostu ratować. Już maluchy do poduchy tulą buzie, śnią o psotach i nie patrzą na świat zły. I poduchy też zasnęły, tylko dwa razy ziewnęły. Śpi i ty. Na dobranoc ci wyśpiewam, chociaż też już sama ziewam sen o nocy. Która tak jak ty i ja swoje tajemnice ma, o nich otóż noc jak każda pani, kiedy ktoś ją bardzo zrani, bywa pamiętliwa, w związku z czym też kłopotliwa. Ach, nie można drażnić nocy, bowiem dzisiaj o północy obrażona, dumna pani odejść może. Odejść może. Słońce, księżyc zastąpi, nocny sługa z nieba zstąpi, rozproszyć światło. Nie jest łatwo, tylko ona to potrafi, ale jest już bardzo zła. Śpi już pan. już maluchy do poduchy tulą buzie, śnią o psotach i nie patrzą na świat zły. I poduchy też zasnęły, tylko dwa razy ziewnęły. Śpi i ty. Śpi i ty. Śpi i ty. No pięknie, pięknie było na koncercie w Chełmie, ale proszę jeszcze nie zasypiać, bo na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zaglądamy do... archiwum Pawła Szeromskiego. Dziękujemy. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Na walentynki sięgnąłem do nagrań, które robiłem w czasie ostatniej Oppy 36. Festiwalu Bardów w Warszawie w listopadzie. Jak zwykle podczas koncertu premier publiczność w plebiscycie wyłoniła swego zwycięzcę. Przenieśmy się zatem z wielomiesięcznym opóźnieniem do studia Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert premiery i interpretacje prowadziła już prawie etatowo Basia Stępniak-Wilk. Mam nadzieję, że zawartość dzisiejszej szuflady wywoła uśmiech, zwłaszcza tych spośród Państwa, którzy poczucie humoru wyssali z mlekiem matki. A teraz wystąpi przed Państwem Marek Majewski, autor, kompozytor, poeta, satyryk, kabareciarz. W 2015 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a poza tym pływa, żegluje, pisze, śpiewa szanty, także organizuje spotkania z piosenką. Przed Państwem Marek Majewski w autorskiej piosence premierowej Josek. Jakiego rodzaju ta piosenka jest stylizacją, z jakiej kultury, to się Państwo natychmiast domyślą właśnie po tym, jaki chórek chciałbym Państwu zaproponować. Rafał, może zagraj ten motyw, co? Oczywiście już Państwo wiedzą, to jest nawiązanie do starej, dobrej tradycji polskiego kabaretu, tak zwanego szmoncesu. Więc tak, ten właśnie motyw, który zagrał Rafał, chciałbym, żebyśmy zagrali, zaśpiewali ze mną, a zagramy to razem. Czyli to będzie tak. Ja ba daj daj, ja ba daj daj, ja ba da ba da ba da ba daj. Ja ba daj daj, ja ba daj daj, ja ba da ba da ba da. Proszę bardzo, ćwiczymy. Ja ba daj raj, ja ba daj raj, ja ba da ba da ba da ba raj. Ja ba daj raj, ja ba daj raj, ja ba da ba da ba da ba. Genialnie, jednak wszyscy to mamy w genach, co? Tak szybko złapaliście, że to aż serce rośnie. Dobra, to brawo dla Państwa. Po zakończeniu drugiej części koncertu poświęconej interpretacjom zostały ogłoszone wyniki plebiscytu publiczności. Proszę mi wybaczyć tu telegraficzny skrót. No i cóż, drodzy Państwo, wiekopomna chwila nadchodzi. Piotr Bakal, dyrektor festiwalu, nasze urocze liczarki, a mąż i żona zaufania wrócili na swoje miejsca, tak? Żeby w spokoju wysłuchać koncertu, ale byli z Państwem. Plebiscyt na najlepszą piosenkę premierową Oppa 2018. Pierwsze miejsce z liczbą 67 głosów Marek Majewski z piosenką Josek. Dobra, to zaczynaj Rafał, a potem my się dołączymy. Ja ba daj, Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Był sobie pewien Josek, on w górę miał zadarty nosek, co był przedmiotem troski, bo kształt miał nieżydowski. I salcie, co on wziął z nią ślub, mówiła mu, ty weź coś zrób, ty miałbyś szansę na Wall Street, lecz taki nos to wstyd. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Mówiła dalej salcie, tyś taki chłop, że tylko chwalcie, ty łeb masz do interes, ty mógłbyś być premierem, ty masz teorie fajne, ty mógłbyś być Einsteinem, a nawet i Zweisteinem być, lecz nos swój zmienić idź. Ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, badaj. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Posłuchał psalcie Josek i poszedł zoperować nosek. W najlepszej był klinice i dumnie wyszedł na ulicę. Przed każdym lustrem stawał rad, niech nos garbaty ujrzy świat, aż nagle burza, piorun, łup i Josek zimny trup. Ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj, ja badaj. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Przed panem Josek staje i ledwie poklon mu oddaje, bo pojąć wciąż nie może, dlaczegoś mnie to zrobił Boże. Ja prawa przestrzegałem, wiesz, tradycje szanowałem też, a Pan Bóg na to, Josek, weź, ja cię po prostu nie poznałem. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Więc gdy ci żona czyni uwagi jakieś w kwestii image, a przy tym zła jak osa, ty pilnuj swego nosa, a jej na lifting daj co chce, niech w piękną laskę zmienia się, przestanie wnet być groźna, gdy jej rodzony Bóg nie pozna. Ja ba da da, ja ba da da, ja ba da ba da ba da ba da. Ja ba da da, ja ba da da, ja ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Ya ba da da, ya ba da da, ya ba da ba da ba da ba da. Marek Majewski, piosenka Josek. Premierowa dzisiaj, piosenka, którą znajdą Państwo na płycie zatytułowanej Lepiej. Marek Majewski. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Podchodzimy do końcówki marca. Ostatni tegoroczny czwartek, ostatni kwadrans. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zima już za nami. Wobec tego, co gramy? No coś może obiecującego, idyllicznego, coś z naszej krainy łagodności. I przychodzi mi na myśl, że ten fragment z 21. koncertu fortepianowego C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta jest idealnym rozpoczęciem tego naszego nastroju, no, pożegnania zimy i przywitania marzeń wiosennych. Thank you. Piotr Andraszewski tak pięknie rzeźbił tę piękną frazę mozartowską. Idyllicznie. Ale no, strefa ścierania się frontów, wstecznych frontów marcowych z postępowymi frontami kwietnia, z łagodnymi frontami kwietnia, miejmy nadzieję, to dynamiczna bardziej jednak strefa. W związku z tym może taką piosneczkę wyciągnę z dawnych półek, z dawnych moich zbiorów. Ona ma dwa tytuły. Miała w ciągu swojego żywota w tamtych latach albo Zimna woda, albo Dla Barbary na wiosnę. I tak idzie. Woda krył po wodzie płyną, ciche lasy jeszcze w lasach śnieg. Coraz wyższa w polu ozimina, i wcześniej świt, i później zmierzch. Białych róż i żółtych tulipanów już za dwa, a może już za dzień, będziesz miała najpiękniejsze dzbany i będą ptaki tak jak chcesz. A jeśli nawet dzień się zachmurzy, a jeśli spadnie deszcz ciepły deszcz, aż po brzegi sad się zazieleni i wszystko będzie tak jak chcesz, i będzie wszystko tak jak chcesz. Zło chrabąszczy pełnych i muzyki wilgotnych jeszcze. Odpłyną stada białej mgły i tylko wiatr, łagodny wiatr trawy będzie strzegł. 100 tysięcy fioletowych fiołków i zakwitnie biały dziki bez już za dzień, a może jeszcze wcześniej, i znów nie będzie tak jak chcesz. Od piwniczne zabawy, odmalowany stan pogody, meteorologii na ten czas, a o ile się nie mylę, a chyba się nie mylę, te skrzypce zarejestrowane na jakimś nagraniu, nie wiem w jakich okolicznościach, należały do Zbyszka Wodeckiego. Można by to sprawdzić. Drodzy Państwo, i tak powolutku widzę, nasz kwadrans się domyka. Ostatni kwadrans tegorocznego marca, czwartkowy. I cóż, uprzedzając, może ewentualne jakieś nastroje, komplikacje albo i rozbłyski, niech nas zabawi na koniec rozrzewni pan Janusz Popłaski, wzięty piosenkarz, pieśniarz, śpiewak, przedwojenno-powojenny, obdarzony pięknym głosem, i niech to będzie tytuł Winna jest wiosna, dziewczyno. Jakkolwiek dochodzimy do porozumienia lub nie, to ustalamy, że widzimy się, czyli słyszymy się za tydzień o tej samej porze, przy tym samym ogródeczku Radia Trójki. Leszek Długosz poleca się. Wino, ocpar na czule bez